Veľmi som vďačný pánu Ježišovi za to, že ešte držíte s nami ten maratón. Jsem vděčný panu Ježišovi za to, že ten maratón s nami vytrzymujete. A že máte otvorené srdcia preto, aby ste prijímali ešte Božie slovo. I máte srdca do toho otvárte, že by ešte prijímovať slovo Bože. Veľmi pre mňa je potešujúca správa. Je taká bardzo potešujúca viadomosť dla mňa. Keď niektorí ľudia mi hovoria, že to Božie slovo, ktoré je zvestované, má takú moc na ich život. Jeżeli ľudia przychodzą do mnie i mówią, že to slovo, ktoré je zgłoszone, má taký pozitívny vplyv na ich życie. Že ho počúvajú skoro vodne v noci. Že słuchają tego i ve dnie, i v noci. A dokonca jeden človek mi povedal, že ja aj zaspávam pri tvojich kázniach. Jeden človek mi nawet povedal, ja zasypiam na tvojich kázaniach. Takže ja by som teraz bol veľmi nerád, keby som videl, že niekto zaspal pri mojej kázni. Teraz nebúbem šťastlivý, kdybym videl, že ktoś na mojim kázaniu zasnul. A vy sa smiete, ale mne sa skutočne stalo. Ale vy sa smiete a rzeczywiście mi się przydarzyło. Že kázal som Božie slovo a jeden brat tak hlboko zaspal, že sa zrútil aj zo stoličkou dole. Že jeden brat tak bardzo głęboko zasnął, že przewrócił się razem ze swoim krzesłem. Takže proste všetci svatí mu pomáhali, aby ho dali znovu na stoličku. I potem wszyscy święci musieli mu pomagać, żeby z powrotem z krzesłem go postawić. Jeden kazatel, keď kázal, tak istý človek tam chrápal nahlas v zhromaždení. Pewien človek głosił, a ktoś tam na sali siedział i aż chrapał. A ten kazatel hovorí, prosím vás, zobuďte ho. I ten kaznodzej mówi, proszę, obuďte go tego, który tam śpí. A ten, čo vedľa neho sedel, hovorí, ty si ho uspal, ty si ho zobuď. A ten, co sedel obok niego, mówi, ty go uśpiłeś, ty sobie go obuď. No. Dúfame, že nebudeme mať podobný prípad dnes. Ufame, že dzisiaj podobných prípadkov mieť nebudeme. Ale že skutočne budeme proste dotknutí tým Božím slovom. Ale že rzeczywiście będziemy dotknięci słowem Bożym. Že máme otvorené srdce pre tú, že to slovo. Máme na to slovo srdca otvarté. A jak tento človek, ktorého sme spomínali, že mu pán Ježiš povedal, zober to svoje ležisko. I tak jak ten človek, do ktorého pán Ježiš povedal mu, veď svoje lože i iď. Veríme, že aj my sme pochopili, že máme nosiť to svoje svedectvo. Vieríme, že zrozumieli sme to, že to svoje svedectvo máme nosiť. Nech nikto neopovrhuje svojim vlastným svedectvom. Nech nikto nevzgardza svojim vlastným svedectvom. Ale nech každý vierou ho prežíva. Ale nech každý přes viare prežíva go. A nech ho dáva ďalej. I nech podaje go ďalej. Lebo preto je svedectvo svedectvom. Dlatego świadectwo jest świadectwem. Lebo to prezentuje to svoje vnútorné prežitie s Bohom. Bo ono prezentuje to, co vevnenčne s Bogiem prežívame. A keď my máme to obecenstvo s Bohom. I kedy máme tą spoločnosť s Bogiem. Tak máme v sebe to svetlo. To máme v sobě to światło. A to svetlo je to, čo nás vedie v živote. A światło to jest to, co nás viedie przez życie. A to je veľmi dôležité prvorade pre nás. A to je bardzo vážne, szczególnie v prvom rade dla nás. Keby nikto nezobral vážne naše svedectvo, ale to, čo my hovoríme a vydávame ako svedectvo, je pre nás prvorade dôležité. Keby nikto nebral vážne naše svedectvo. Keby nikto našeho svedectva povážne nepotraktoval. Ale my hovoríme to svoje svedectvo. Ale my to svedectvo svoje mluvíme. Tak to svedectvo bude prvorade dôležité pre nás. Toto svedectvo v prvom rade vážne bude dla nás. Lebo skrze to svedectvo víťazíme. Bo přes to svedectvo zvíťazíme. Ja som veľmi smutný, keď prichádzam do spoločenstiev. Ja som bardzo smutný, kedy prichádzam do rôznych spoločnot. A dozvedám sa, že kazatelia alebo vedúci zborov nedávajú priestor pre svedectvo. I dowiaduje się, že tam pastorzy czy prowadzący zbory nie dają tego miejsca na dzielenie świadectwami. Niektórzy si myslia, že len tie teologické prawdy są dôleżite pre posłuchaczów. Niektórzy myślą, że tylko te wielkie teologiczne prawdy są ważne dla słuchaczy. Ano, aj tie są potrzebne. Tak, te też są potrzebne. Ale my potrzebujemy poczuć, jako Boże Słowo funguje w naszym życiu. Ale my musimy usłyszeć, w jaki sposób Boże Słowo funkcjonuje w naszym życiu. A jako proste my przeżywamy tu bliskość Bożą. I w jaki sposób my tą bliskość Boga przeżywamy. A ja jestem tak wdzięczny, kiedy mogę mówić świadectwo. I jestem wdzięczny zawsze, kiedy mogę mówić świadectwo. Ja nie zamilczę żadne świadectwo, co przeżyję. Nie przemilczę żadnego świadectwa, które przeżyję. Lebo wiem, że by som tym ochudomnił swoich posłuchaczy. Bo wiem, że w ten sposób uszczupliłbym moim słuchaczom. Ale poznam człowieka w mojej bliskiej bliskości. Znam człowieka, który żyje blisko mnie. A wiem, że 18 rokov káže Božie slovo. I wiem, że od 18 lat głosi Słowo Boże. A nie wiem si za 18 rokov spomenúť ani na jedno jeho osobné svedectvo. Ale przez te 18 lat nie mogę sobie przypomnieć żadnego osobistego świadectwa, którym on by się podzielił. Ale on horlivo hlása teologické pravdy. Ale on gorliwie głosi teologiczne prawdy. Ale vidíme, ako to slovo nám hovorí, že oni zvíťazili pre slovo svojho svedectva. Ale my vidíme, jak to slovo mluví do nás, že oni zvítězili přes slovo svojego svědectva. Viete, to je velmi potrebné. Viete, to je bardzo potrebné. Lebo to slovo nás chrání. Bo to slovo nás chrání. A neraz sa stáva, že moja milovaná Zuzka mi povie, tatínko, ale ty si ináč kázal, ako teraz sa chováš. I neraz žena mi musí povedieť, kváne, ostatnio inaczej głosiłeś, niż zachowujesz się teraz. Nie jedná sa o to, že by som nejak nadával, alebo protibiblicky sa chovalo. I w ogóle nie chodzi o to, żeby w moim głoszeniu było coś sprzeczne z Biblią. Ale niekiedy człowiek przeżyje určité facky od okolností života. Ale czasami jest tak, że człowiek otrzyma jakiś policzek od, w okolicznościach życia. A je dobré, keď to naše svedectvo nás chráni, aby sme necúvali dozadu. Je zvážne, že by to naše osobisté svedectvo chronilo nás, že by sme sa necúvali do tyhu. Mali ste už niekedy takú tendenciu, alebo také pokušenie, aby ste robili kroky dozadu? Mieli ste už v życiu takú tendenciu, alebo také pokušenie, żeby cofnąć się do tyhu? Viete, čo hovorí Božie slovo? Viete, co Božie slovo mluví? Že spravodlivý bude žiť z viery. Spravedlivý z viary žiť bude. A keby cúvol dozadu, ale nemá v ňom záľuby moja duša. Ale kdyby sa cofnul, moja duša nemá v ním upodobania. Preto je potrebné to naše svedectvo. Dlatego jest potrzebne to nasze świadectwo. Aby sme ho jasne povedali. Żebyśmy wyraźnie go powiedzieli. Lebo ono nás chráni, aby sme necúvali dozadu. Lebo ono chroni nás pred tým, żebyśmy się nie cofnęli do tyłu. O anielovi svetla. O anielovi światła. O ktorom sa dočítame v Ezechielovi 28. kapitole. O którym czytamy w Ezechielu w 27. rozdziale. O ňom je napísané, že proste on slúžil Bohu, pokiaľ sa v ňom nenašla neprávosť. Tam je napísané, že on slúžil Bohu do momentu, dopóki sa v ním neznalazla neprávosť. Sú mnohé preklady, ktoré to slovo neprávosť aj ináč píšu. Je veľa prekladov, ktoré ináčej nazývajú to slovo neprávosť. Niektoré preklady hovoria, že zatiaľ slúžil Bohu, kým mu nezhasla lampa. Niektoré tłumaczenia mówią, slúžil Bohu, dopóki mu nezgasla lampa. Zase iné preklady hovoria o tom, že slúžil Bohu, kým nespíšnel. Nenadúl sa. I niektoré preklady mówią, že slúžil Bohu do momentu, až stal się nadęty. Ale jeden z prekladov hovorí, že slúžil Bohu, kým necúvol dozadu. Ale jeden z prekladov mluví, že slúžil Bohu do momentu, kedy cofnul sa vsteč. A to je ten moment, o ktorom hovorí Pavel Apoštol, že pripomína, že ak by cúvol dozadu, nemá v ňom záľubu moja duša. I to je ten moment, o ktorom apostol Pavel mluví, že kdyby sa cofnul, moja duša nemá v ním upodobania. Nie smieme cúvať dozadu. Nie môžeme cofať je do tyłu. Keď sme sa rozhodli pre Pána Ježiša, jeżeli zdecydovali sme się dla Pana Jezusa, tak sme mu slúbili, že mu budeme slúžiť. To obiecali sme mu, že budeme mu slúžiť. Že ho budeme milovať. Že budeme go kochať. A že bude prvý v našom živote. I že bude na prvom mieste v našom życiu. A keď my cúvneme, tak to ináč vypadá. I keď cofáme, to vygląda inaczej. A preto nesmieme cúvať. Dlatego nie możemy się cofać. Lebo Boh očakáva, že budeme verní. Bo Bóg očakuje tego, že budeme vierni. Viete, vždycky, keď objavím niečo hlboké z písma, viete, zawsze, kiedy coś głębokiego z písma objavie, moje srdce sa rozraduje. Moje srdce się tym pocieszy. A niekedy chytím Bibliu a skáčem ako malé kozlie. I czasami chwycę Biblię i skaczę jak małe koźlątko. A od radosti, samozrejme. Oczywiście z radości. Jedno z takich posledných objavení jedno z takich ostatnich objavień je to, že keď mi Pán ukázal svoje srdce. Kiedy Pán objavil mi, pokázal svoje srdce. A viete, čo je v Pánovom srdci? A viete, co je v srdcu Pána? Že on sa raduje maličkým veciam. To, že teší sa z malých rzeczy. Náš veľký Boh. Náš veľký Bóg. On sa teší z maličkých vecí. On teší sa z maleňkých rzeczy. Maličkých postavil pred ľudí a povedal, pokiaľ nebudete takí ako tieto malé deti, nebudete to kráľovstvo Božie. Maličkých postavil pred ľudem i povedal, dopóki sa nestanete, jak deti, nevejdete do kráľovstva nebeského. Povedal, že neboj sa malé stádečko. Povedal, nebuj sa malé stádko. Lebo tebe sa lebo sa zalúbilo otcovi tebe dať kráľovstvo. Bo upodobalo sa ojcu dať vám kráľovstvo. Teda malé stádečko. A więc malé stádko. Zase prorok Hageus hovorí, kto pohrdne s malými začiatkami. I prorok Hageus mówi, kto vzgardí malými počiatkami. Boh tam, kde sa zažína život, tam má svoju radosť. Bóg tam, kde życie się zaczyna, on tam má svoju radosť. Kde jeden človek činí pokánie, tam, kde jeden človek pokutuje, ešte len sa rozhodol, že ináč bude žiť, ako žil. To je zážih nového života, ešte len záblesk nového života, z toho má Boh radosť. Tylko się człowiek zdecyduje, że zaczyna pokutować, że tam zaczyna się nowe życie, to Bóg z tego właśnie ma swoją radość. A anieli sa radują w niebie. W niebie aniołowie się czyniacim pokań. Radują z powodu tych, którzy pokutują. Jakie to dobre poznać serce Boga. Jakie to jest dobre, żeby znać, poznać serce Boga. A Pan Jezus powiedział, a hele, ja czynię wszystko nowe. A Pan Jezus powiedział, oto czynię wszystko nowe. Boh sa raduje tým novým začiatkom. Bóg raduje sa z tých nových počiatkov. A vie, prečo vám to hovorím? A viete, dlačo o tým vám mluvím? Ak niekto tak prežíva vo svojom srdci, že vypadol z toho, z tej milosti Pánovej. Jeżeli ktoś z vás prežíva coś takiego, že vypad z tej milosti, z tej lásky Pána. A pochybuje o tom, že Pán Boh ho príjme späť. I wątpi v to, že Pán Bóg s povrotem go príjme. Tak chcem ti povedať, čiň pokánie. Chce ti povedať, pokutuj. A znovu rozhorli svoje srdce. I rozpal na novo svoje srdce. Lebo keď znovu sa rozhorí ten ohník, keď ty rozhoríš ten oheň. Bo keď ten ogień rozpalí sa na novo. Keď už bol len dymiaci a tlejúci. A do tej pory byl tylko taký ledvo się tlący. A teraz v tom momente, keď sa on rozpáli, to je radosť Pánov. On sa rozpáli, to je radosť Pána. Preto hovorí písmo, rozhorli sa a učiň pokánie. Dlatego písmo mluví, rozpal sa i pokutuj. Rozmýšľajú, filozofujú o tom ľudia, kedy začína život v lone matky. Rozmýšľajú i zastanavajú sa nad tým ľudia tego świata, kedy začína sa życie v lone matky. Pretože uvažujú o aborcii. Dlatego, že rozvážajú problém aborcii. Jedni hovoria, že po 6 týždňoch. Niektorí mówią po 6 tygodniach. Iní zase hovoria zase niečo iné. Iní mówią zupełnie coś innego. Jedného rabína sa opýtali, že kedy začína život. Jedného rabína zapýtali, kedy začína sa życie. A on povedal, až keď deti odídu z domu. No życie sa začína dopiero, ak deti z domu pújdou. Asi to zle pochopil. Źle to zrozumiel. Kiedy zaczyna żywot? Kiedy zaczyna się życie? Tam, kiedy się zacznie ten żywot. To jest to najmilsze Panu Bogu. Tam, gdzie to życie zabłyśnie, to jest to, co jest miłe Panu. A ja was veľmi prosím, ojcowie i matki. A ja was bardzo proszę, ojcowie i matki. Wy, którzy tużycie po tom, abyście rodzili dzieci, abyście przynaszali dzieci na świat. Wy, którzy tęsknicie za tym, żeby rodzić dzieci, żeby przynieść dzieci na świat. Ten moment zażychu, który jest w łonie tej twojej małżonki. Ten moment tego rozpalenia, który jest w łonie twojej żony. To jest veľmi zácny w oczach Bożych. On jest bardzo cenny w Bożych oczach. Nie podceniuj to. Nie doceniaj tego. A miluj swoją żonę. I kochaj swoją żonę. Żegnaj jej. Błogosław ją. Aby pokoj mohla niesť tento zážih svojho života. Żeby v takým pokoju, v takým uspokojeniu mogła nieść to nové życie v sobě. Bohu sa to tak ľúbi. Bohu się to tak bardzo podoba. Bohu sa ľúbia začiatky. Bohu podobajú się początki. On hovorí, ja som počiatok. On mówi o sobie, jestem początkiem. A koniec. I końcem. Bohu sa ľúbi počiatok Bohu i koniec. Bohu podoba się początek i Bohu podoba się koniec. Lebo čo by bolo z toho, keby sme aj ako žili a nedojdeme do konca? Bo co z tego, żebyśmy jakoś jednak žili, ale nie došli do końca? Preto hovorí písmo, buď verný až do smrti. Dlatego písmo mówi, bądź wierny aż do śmierci. Buď do konca verný. Bądź wierny do końca. Vidíte, aký je veľmi dôležitý v očiach Božích ten začiatok i koniec. Vidíte, aký vážny v Božích očiach je ten počiatok i koniec. Lebo to je svedectvo o ňom. Bo to je svedectvo o ním. To je jeho charakter. To je jeho charakter. To je jeho srdce. To je jeho srdce. Ja som veľmi šťastný. Jestem bardzo szczęśliwy. Keď mi, vždy, keď mi Pán ukáže kúsek toho svojho srdca. Zawsze, za każdym razem, kiedy Pan pokaże mi kawałek swojego serca. Tak by sme prečítali ďalej Božie slovo. Będziemy dalej czytać Słowo Boże. Z piatej kapitoly Janovho Evangelia. Z 5. rozdziału Ewangelii Jana. Od 8. wiersza aż po 16. Od wiersza 8 do 16. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też Żydzi mówili do uzdrowionego, dziś jest sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. I pytali go, cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś i już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to był Jezus, który go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, bo to uczynił w sabat. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Pan Jezus Chrystus uzdrowił chorego. Pan Jezus Chrystus uzdrowił chorego. A dal mu príkaz svedectva. Chodź. I dal mu nakaz świadectwa. Idź. Vezmi svoje ložisko. Veď svoje lože. A choď. I idź. A ako chodil s týmto svojou ložou, i keď on tak chodil s tým svojim lůžkem, tak zavadil do ľudí. To zahačal o ľudí. A ľuďom sa to nepáči. A ľuďom sa to nepodobalo. Ja keď hovorím mnohokrát svedectvo z mojho života, kedy veľokrotne mluvím svedectvo z mojego życia, ľudia naraz zistia, že ich sa to dotýka. Ľudia stvrdzajú nagle, že dotýka sa ich to v jaký spôsob. Ale pretože svoje svedectvo väčšinou hovorím medzi Božím ľudom. Ale dlatego, že v większości moje świadectwo opowiadam między ludem Bożym. Tak Boží ľud sa tomu teší. Boží ľud teší sa z toho. Lebo to svedectvo mu dáva svetlo. Bo to świadectwo daje im światło. Ale nie všetkým to tak pasuje. Ale nie všetkým to odpovíada. Niektorí hovoria, vieš čo, radšej hovor Božie slovo, tie svedectvá, proste toho radšej nechaj. Niektorí mluvia, radšej mluv Božie slovo, a to svedectvo to zostav na razie. Ale práve to svedectvo ukazuje, ako funguje Ježiš v mojom živote. Ale vlastne to svedectvo mluví vlastne o tým, jak działa, funkcjonuje Jezus w moim życiu. A keď ja nie powiem o tom, ako som to prežil, ako to Pán Ježiš urobil v mojom živote. Jeżeli ja nie powiem o tym, jak to przeżyłem i jak Pan Jezus zrobił to w moim życiu, tak ľudia nie wiedia, że to slovo czy funguje. No, to ľudia wtedy nie wiedzą, czy to slovo tak naprawdę działa. A dokonca niektorí až tak sa sami chcú presvedčiť, že to slovo nefunguje. I niektórzy to jakby sami siebie chceli przekonać, že to slovo tak naprawdę nie działa. Spomínam si, ako som pri jednej príležitosti dostal také povzbudenie od manželky. Przypominam sobie, jak przy jednej okazji dostałem taką zachętę ze strony mojej żony. A hovorí, tatínko, veľmi si unavený, potreboval by si ísť si odpočinu. I mówi, kochany, jesteś bardzo zmęczony, powinieneś iść odpocząć. A mówi, mógłby si iść k moru na niekoľko dni. I powiedziała, mógłbyś pojechać nad morze na kilka dni. A ja som jej povedal, moja drahá, keby som ja tie peniaze mal, tak ja by som nie k moru šiel, ale by som dokončil modlitebne. I ja mówię do żony, kochanie, gdybym ja miał te pieniądze, to ja raczej bym skończył mój dom modlitwy, niż podjechał nad morze. A ona mówi, no ja som tebe chcela dobre. Ja chciałam dobrze dla ciebie, powiedziała. A potom priniesla, że asi čo by nás to tam stalo. Ona później przyniosła takie wyliczenie, ile by to kosztowało. No hovorím, no vidíš, to by akurát sa hodilo na dokončenie modlitby. Ja mówię, no vidíš, to vlastne by sa přidalo na vykončenie domu modlitby. A ona tak kývla rukou, hovorí, no komu nie rady, nie pomoci. No i ona tak povedala, to jest, komu nie można doradzić, temu nie można pomóc. No, no a keď som videl, že som ju zarmútil, tak jej hovorím. Videl, že ju zasmútilem, to povedalem. Vieš čo, ak to skutočne Boh chce, tak zajtra ráno bude táto suma v poštovej schránke. I povedal mi tak, jeżeli rzeczywiście Bóg tego chce, żebyśmy tam pojechali, to jutro ráno ta kwota będzie w naszej skrzynce pocztowej. Ona sa na mňa pozrela. Popatrzyła na mnie. Že čo sa mi deje. Co mi się stało. Že čo ja mám, aké nápady. Co mi napadło. A tak kývla rukou a hovorí, no dobre. Kývnala rękou, okej. A už sme potom aj zabudli o tom, že sme o tom hovorili. A potom už zapomneli sme, že rozmawiali sme na ten témat. Ráno som bral svojho syna do školy. Ráno viozujem svojego syna do školy. A ona vždycky ma vyprevádzala. Ona zawsze mnie vyprovádzala před dom. Ona je taký verný človek. Je takým vierným človekem. Vždy, keď idem aj na cesty, na evangelizačné. Zawsze, kiedy wyruszam w drogę na jakieś ewangelizacje. Nigdy nie zostanie w domu. Nigdy nie zostanie w domu. Vždy príde až k autu. Zawsze odprowadzi mnie aż do samochodu. A kým ma vidí, tak mi kýva. I dopóki mnie widzi, tak długo mi kýva. A podopiera ma. I wspiera mnie. Aj teraz vyšla von. I teraz tak było, vyšla na zewnątrz. A ja som nasadol do auta. I wsiadłem do samochodu. A naraz pozrela na schránku. I nagle popatrzyła na skrzynkę pocztową. A hovorí, počkaj, tatínku, počkaj, niečo tam je v schránke. Začakaj, kochan, tam coś jest w skrzynce pocztowej. Hovorím, dobre, počkam. Dobrze, zaczekam. Myslel som, že nejaký dopis, alebo niečo. Myślałem, že jakiś jakieś pismo, list. A zobrala tu obálku. Wzięła to opakowanie. A predstavte si, bolo v tom, v tej obálke presne toľko, koľko sme na tú cestu potrebovali. I było w tej kopercie właśnie dokładnie tyle, ile na tą podróż potrzebowaliśmy. Obydwaja sme začali plakať. Oboje začaliśmy płakać. A začali sme chváliť. I začaliśmy chváliť Pána. A povedala Zuzka. I Zuzka povedala. Vidíš, Boh ťa zobral vážne. Vidíš, Pán Bóg poważnie cię potraktował. A ty go zober ważnie. I ty go potraktuj poważnie. Musisz go uczcić tym, musisz że go on ci na to dał te pieniądze. Uszanować go za to, że to on dał ci na tą podróż pieniądze. A tak sme szli. I pojechaliśmy. Zuzka zbalila veci, kiedy dzieci przyszły ze szkoły, sadli sme do auta. Zuzka popakowała rzeczy i kiedy dzieci przyszły ze szkoły, wsiedliśmy do auta i pojechali. A keď sme tam došli na miesto... I kiedy już dotarliśmy na miejsce... V tom Chorvátsku. V Chorvácii. Tak povedali nám tí majitelia, že musíte ísť ešte na nejakú hodinku, sadnite si na lavičku k moru. I ti gospodáře povedeli, no ešte na jakąś godzinkę musíte ísť, usiądźcie sobie tam nad morzem. A potom za o hodinu vráste, my vám pripravíme apartment. I za godzinę wróćcie, a my dla vás apartament przygotujemy. A jak som sa tam díval, tak... Kiedy tam patrzyłem... Ja vidím, že tam bola pláž kamenná, taká... Vidím, že ta pláža tam, to bola taká kamienná pláža. A tí moji synovia tam sedeli okolo mňa. I ti moji synovia sedeli okolo mne. Oni boli účastní tohoto Božieho divu. Oni byli účastníkami tego Božego cudu. A videli, ako sa Pán Boh postaral, aby sme mohli ísť. I videli, jak Pán Boh zatrošil sa o to, že by sme mohli pojechať. A tak som hovoril tým mojim synom, no vidím, že ja tu budem oddychovať ako fakír na klincoch. Vidíte, že budem tu odpočíval, jak... Fakír na gvoždiach. Neviem, kto to bol fakír, ale na gvoždiach odpočíval. A jeden z mojich synov... Jeden z mojich synov... Hovorí, tati, ale však si kúp ešte jednu nafukovačku. Ale povedal do mne, kúp sobie materac zmuhany. Matras. A ja hovorím tomuto môjmu synovi, synček môj. I ja mu uvedal niego, synku. Pán Ježiš nám dal na cestu. Pán Jezus dal nám na droge. Pán Ježiš nám dal na apartman. Pán Jezus dal nám na apartament. Ale nemáme na matrac. Ale už na materac nevystarčilo. A videl som, ako proste tie žiariace oči mojho syna naraz, ako keby začali hasnúť. I videl, jak to plnúce oči mojego syna nagle v takým smutku, jak by začali gasnúť. A naraz vidím, ako v tej chvíli, jak som to dopovedal, ide ku mne muž. I v tým momente, jak to skončujem mluviť, patrze, ide jakýž mężczyzna v moju stronu. Veľmi pekne bol inteligentne oblečený. Byl tak bardzo elegantsko ubrany. V ruke držal veľký matrac. V ręce trzymal veľký materac. Prišiel ku mne. Podšiel do mne. A hovoril ku mne nemecky. I povedal do mne po nemecku. Ja ináč som nemecky vtedy nerozumel nič. V ogóle po nemecku vtedy nerozumiałem. Ale nemohol som tomu pochopiť, jak som jemu všetko mohol porozumieť. Ale nemohol tego zrozumieť, jak všetko, co povedal, zrozumiałem. A hovorí... I povedal. Tu máš toto. Máš to. Pretože ty na to budeš mať potrebu. Bo będziesz tego potrzebował. A... Nepýtal sa, chceš, nechceš. On ťa nepýtal, chceš, nechceš. Jak som takto sedel na tej lavičke. Tak jak sedím na tej lavce. Tak mi vopkal ten matrac medzi... Vepchnul mi ten matrac pod pachę. A on otočil sa a odišiel. Odvrúčil sa i odšedl. A ja som si uvedomil, že čo sa v tej chvíli, viete, to bol taký šok a tak... Taký moment prekvapenia. Ja sobie uświadomiłem w tej chwili, bo to był moment takiego szoku i zaskoczenia. Tak som wyskoczył z tej ławiczki. Wstałem z tej ławki. Hľadal som ho. Szukałem go. Ale tak sa mi zdalo, że sa stratil medzi ludźmi. I wydawało mi się, że tak rozpłynął się w tłumie. Ešte som za ním zakričal. Boh ti žehnaj A ďakujem. Jeszcze tylko wykrzyknąłem za nim, niech cię Bóg błogosławi i żegnaj. Ale on już się nie obzrel. On się już nie odwrócił. Kiedy som toto povedal, kiedy to powiedziałem, skutočne bol to čas krásneho odpočinku. Rzeczywiście to był czas pięknego odpoczynku. A prišiel som na jedno evangelizačné zhromaždenie. I przyjechałem na jedno ewangelizacyjne nabożeństwo. A tam som povedal o tejto svojej skúsenosti. I tam opowiedziałem to swoje doświadczenie. Ten kazateľ, ktorý ma tam pozval, ten kaznodzieja, który mnie tam zaprosił, povedal, ak to je pravda, čo si ty povedal. I povedal, jeżeli to jest prawda to, co powiedziałeś. Teda videl som, že pochybuje. A więc widziałem, że wątpi w to. Tak ja musím svoje kazateľstvo zavesiť na klinec. To ja muszę svoje kaznodziejstvo powiesić na gwoździu. A ja hovorím, a prečo by si to mal zavesiť na klinec? Ale ja mówię, dlaczego miałbyś to zavesiť na gwoździu? Však myslel som, že ťa s tým povzbudím, čo som zažil. To je moje svedectvo. Myślałem, že ťa tým zbuduje, co povedem. To je moje svedectvo. A on povedal, nie, to, čo ty kážeš, nefunguje. Nie, bo to, co ty głosíš, to nefunkcionuje, povedal. A ja som bol úplne v šoku. Ja byłem v šoku. A vidím, ako cúva. Widziałem, jak się cofa. Jak hovorí, že on zavesí na klinec. Jak powiedział, że na gwoździu powiesi swoje kaznodziejstwo. A keď som prišiel o rok neskôr. I kiedy rok później tam przyjechałem. Už tento kazateľ nebol kazateľ. Ten kaznodzieja już nie był kaznodziejem. Opustil to svoje stanovisko. To svoje stanovisko opustil. Zavesil svoje kazateľstvo na klinec. Powiesił svoje kaznodziejstwo na gwoździu. A keď som sa pýtal jeho manželky, že prečo? I jak zapytałem jego żony dlaczego? Tak povedala. Powiedziała. No preto nefungovali veci v jeho živote. Dlatego rzeczy w jego jego życiu nie funkcjonowały. Že som našla na jeho jeho počítači nahotiny, ženské nahotiny. Bo znalazłam w jego komputerze kobiece nagości. Áno, bratia a sestry. Tak, bratia i siostry. Ak pochybujeme o tom, že niečo funkcionuje, funguje v našom živote. Jeżeli wątpimy w to, czy coś działa w naszym życiu. Túto pochybnosť môže spôsobiť naša nesvetosť. To tą wątpliwość może powodować nasza nieświętość, brak świętości w naszym życiu. To znamená, že my nemôžeme proste sa blížiť Bohu. To znaczy, že my nie możemy się zbliżać do Boga. Ak sa neočistujeme, ak sa neposvecujeme. Jeżeli się nie oczyszczamy i nie uświęcamy. Už mám niekedy dojem, že slovo hriech v cirkvi začína byť archaické, zastaralé slovo. Czasami już mam wrażenie, že słowo grzech staje się w kościele słowem archaicznym, zacofanym. A jednoducho už niekedy kresťania nerozoznávajú, čo je hriech. I czasami już chrześcijanie nie rozeznają tego, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Oni môžu mať nejakú skúsenosť. Oni może mają jakieś doświadczenie. Ale jednoducho nepostúpia v tom. Ale nie robią postępu w tym. Tento človek, ktorý nosil to svoje ležisko, ten človek, ktorý to svoje lôžko nosil, on mal to svoje svedectvo. On miał svoje świadectwo. Ale jeho ťahalo do chrámu. Ale jego ciągnęło do świątyni. Do blízkosti Božej. Do blízkosti Božej. Teba ťahne to do Božej blízkosti. Czy ciebie ciągnie do blízkosti Božej? Ty túžiš byť blízkosti Pánovej. Tęsknisz za tym, żeby być blisko Pana? To je dobré. To je dobré. Ale keď ty sa blížiš do Boha, musíš si uvedomiť. Ale keď zblížaš sa do Boha, musíš sobie uświadomić, že Boh je svätý, svätý, svätý, święty i święty. A keď chceš s ním mať obecenstvo, musíš sa posvecovať aj ty. I jeżeli chceš mieć z ním spoločnosť, to i ty musíš się uświęcać. Tento človek išiel do chrámu, túžil po Bohu. Ten človek šedl do šantyni, on tęsknil za Bogiem. Viete, to hľadanie Boha, to tá túžba byť v jeho blízkosti. To šukanie Boga, tá tęsknota byť v jeho blízkosti. To prináša veľké ovocie. To prinosí veľký ovoc. Ja ďakujem Pánu Bohu za svoju matku aj za svoju tetu. Ja ďakujem Bohu za moju matku i za moju čoče. Oni sú už dávno u Pána. Oni sú roky. Od veľu lat u Pána. Ale viete, čo ma najviac dotklo z ich života? Ale viete, čo z ich života najbardziej mnie dotknęło? Ja som videl, ako na kolenách hľadali Boha. Ja videlem, jak na kolanách šukali Boga. Ako išli na kolenách do blízkosti Božej. Jak šli na kolanách do Božej blízkosti. A to som si tak prijal pre seba. Je to prijomem tak dla siebie. A ako mladý chlapec som takto išiel, proste, a hľadal som Božiu prítomnosť. Jako mladý chłopak tak šedłem i šukałem Božej obecnosti. A istý človek tam na tom pracovisku. Jakiś človek tam v miejscu pracy. Tam sme boli ubytovaní. Byli sme tam, no mieszkali sme tam. On povedal, že tu sa nebudeš na kolenách modliť. I on povedal, tutaj na kolenách modliť sa nebudeš. Lebo keď to budeš robiť, tak ťa zbijeme. Bo jak to budeš robiť, to ťa zbijeme. Pobijeme ťa. A ja som tak išiel do mesta. Pošedem do miasta. A videl som, že to on bere veľmi vážne. Jo, videl, že on to bardzo poważnie mówi. A naraz kričali za mnou dvaja mužovia taký silný. I nagle słyszę, że dwóch takich bardzo silnych mężczyzn wołają za mną. A hovorí, hej, ty počkaj. I wołają, ej, ty zaczekaj. Hovorím, len dúfam, že nie sú to tí, čo ma idú zmastiť. I pomyślałem sobie, no mam nadzieję, że to są nie ci, co mają mi tam, mają mnie zmucić. A keď sa priblížili, hovorí, ty si to ten, ktorý sa tam modlíš na kolena. I kiedy przybliżyli się, to zapytali, ej, ty jesteś ten, który się tam na tych kolanach modli? A ja som povedal, áno, ja. A wtedy som już wiedział, że co się dzieje. No, powiedziałem tak, to ja, ale też już wiedziałem, co się dzieje. A oni hovoria, my chcemy, aby si sa modlil nadalej. I oni powiedzieli, my chcemy, żebyś dalej się modlił. A aby si nie przestał. I żebyś nie przestał. A keď počuli sme, že ti chcú ublížiť na tej... I my sme uslyšeli... Na tom hoteli. Že ti z toho hotelu, že chcú ti ublížiť. Ale hovorí, my chceme, aby si sa modlil ďalej. I my, oni povedeli, my chceme, že by si ďalej modlil. A keď sa ťa budú pýtať, že prečo sa modlíš... A jeżeli budú ťa pýtali, dlačego sa modlíš... Tak im povieš, že Vlado mi kázal. Povieš im, Vladek mi kázal. A to som ja. A to jestem ja. Wiesz, ja som veľmi hriešny človek. Ja jestem bardzo grzesnym człowiekiem. Nie verím ani Boha, ani čerta. Ja nie wierzę ani w Boga, ani w diabła. Ale wiem, że komunistom sa nepáči, že ty sa modlíš. Ale ja wiem, że komunistom się nie podoba, że ty się modlíš. A ja komunistov nemám rád. A ja nie znoszę komunistów. Tak ja chcę, aby si sa modlil. To chcę, żebyś się modlił. A keď sa ťa budú pýtať, prečo sa modlíš? A ja chcę, by za mňa, za hriešného Vlada. Dlaczego się modlíš? To za mnie, za grzesznego Władka. A ja som sa, a my ťa budeme chrániť. A my ťa budeme chrániť. Hovorím, ale tak príďte povedať to na izbu. A ja mówię, to príďte do mojego pokoju to povedieť. A hovorím, to keď ja to tam poviem, tak urobia zo mňa fašírku. Bo jak ja to tam poviem, no to... Mielonego ze mnie zrobią. A oni prišli. I oni prišli. Povedali všetkým. Všetkým povedeli. Chlapi. Chłopy. Počuli sme, že chcete ublížiť tomuto chlapcovi. Slyšeli sme, že tomu chlapcu chcete dokúčiť. Ale ak niekto sa ho dotkne. Ale jeżeli ktoś go dotknie. So mnou bude mať dočinenia. Ze mnou bude miał dočinenia. A tak viete, napol tie svaly. Napiął te svoje mięśnie. Skoro mu košelu dotrhalo. Ledvo košula to vytrzymala. A hovorí... A chcete vedieť, prečo sa modlí? Jeżeli chcete si vedieť, dlačego sa modlí? Za mňa hriešníka. Za mňa grzesznika sa modlí. A modlil som sa ďalej. I modliłem sa ďalej. Po mnohých, mnohých rokoch už som bol kazateľom. Wielu, wielu latach už byłem kaznodzieją. Zastal som práve autom pred mojim domom. Zatrzymałem się samochodem przed swoim domem. A naraz dzwoni telefon. I nagle dzwoni telefon. Prosím. Słucham. No tu je Vlado. Vladek z tej strony. A hovorím, Vlado, Je môj Vladek. A aký Vladok? A jaký Vladek? No ten Vlado. No ten Vladek. Hovorím, vieš, koľkých Vladov ja poznám? Vieš, ile Vladkov znám? Keby som ich postavil do Dunaja, tak by som Dunaj prehradil s ním. Kdybym ich postavil nad Dunajem, to prešiel bym celý Dunaj. A hovorí, ale len jeden ťa chránil. Ale tylko jeden ťa chránil. Keď si sa modlil kedy na kolenách. Kedy si modliłeś na kolanách. Hovorím, Vládko. Ja hovorím, Vládek. Ty žiješ ešte? Ty ešte žiješ? Odkiaľ si zobral moje telefónne číslo? Skąd ty máš môj numer telefónu? Jak si sa ku mne vôbec dostal? Jak v ogóle trafiłeś do mnie? A on hovorí, chcel som ti povedať, brat Šanko. Chcem ti povedať, brate Šanko. Že vypočul Boh tvoje modlitby, keď si sa tam modlil na kolenách. Za mňa. Že Bóg vyslúchal tvoje modlitvy, kedy tam si za mne na kolanách modliłeś. A ja som odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi. Ja oddajem svoje srdce Pánu Jezusovi. A dnes mu už slúžim s radosťou. I dzisiaj slúžę mu s radosťou. Tento človek je dnes misionár. Ten človek dzisiaj je misionářem. Slúži Pánovi s radosťou. Slúži Pánu s radosťou. A miluje Pána Ježiša z úprimného srdca. I kocha Pána Jezusa ze szczerego serca. Viete, vtedy, keď my pokročíme v tej svetosti. Viete, jeżeli my kročíme ďalej v tej svetosti. Hľadáme Pána. Šukáme Pána. Ideme do jeho blízkosti. Ideme do jeho blízkosti. Boh to nezabudne. Bóg tego nie zapomni. Po mnohých rokoch. Po wielu latach. Ja som už aj zabudol, že nejaký Vládko bol. Ja v ogóle zapomniałem, že jakiś Vládek kiedyś był. Ale Boh nezabudol Ale na moju modlitbu. Nie zapomniał o mojej modlitwie. A tento človek je môj blízky spolupracovník. I ten človek je Božom. Mojim blízkym spolupracovníkem v kráľovstve Božom. A aj ten druhý človek, również i ten drugi človek, ktorý bol s ním, ktorý s ním bol, aj on mi zatelefonoval nedávno. On również zadzwonił do mnie niedawno. A aj on povedal, že aj on miluje Pána. Povedal, že i on už kocha Pána. Haleluja. Haleluja. To sú neuveriteľné veci. To sú rzeczy nie do uwierzenia. Hľadaj Boha. Šukaj Boga. Chod na svoje kolena. Iď na svoje kolana. Možno, že tebe je to nepríjemné. Možno to je nepríjemné dla Ale tebe. Ale ho hľadaj. Ale šukaj Keď go. Keď ideš do jeho blízkosti, vedz, že on je svatý. Kedy podchodíš do jeho blízkosti, pamätaj, že on je święty. A posvecuj svoje život. I uświęcaj svoje życie. A on nezabudne. On nezapomni. Tento človek s týmto svedectvom. Ten človek s tým svedectvom prišiel až do chrámu. Prišiel až do svätyni. Čo ho tam ťahalo? Co go tam ciągnęło? O čo nás ťahá k nášmu Pánovi? Co nás pociąga do našeho Pána? Jeho láska. Jeho milosť. Jeho pokoj. Jeho pokoj. Jeho dobrota. Jeho dobroť. Jeho vernosť. Jeho viernosť. Tichosť. Tichosť. Krotkosť. Zdržanlivosť. Wstrzemięźliwość. I co to jeszcze? Opanowanie. To jest jego świętość. To jest jego świętość. To jego święta twarz. To jest jego święte oblicze. To nas ciąga do jego bliskości. To nas ciągnie do jego obecności, bliskości. Ale wiecie, ten to człowiek tam przed tym chrámom sa musel stretnąć z niečím. Ale ten człowiek przed świątynią z czymś musiał się zetknąć. A tam był ołtarz. Tam był ołtarz. Aj ty, keď sa blížiš k Bohu. I również ty, kiedy zbliżasz się do Boga. Musíš si uvedomiť. Musíš sobie uświadomić, že Boh žiada od teba obeť. Že Bóg žiada od ciebie ofiary. Viete, čo je napísané v zákone? Viete, co v zákone je napísané? Neukážeš sa s prázdnou rukou pred Hospodinom. Nie staneš s pustou rękou przed Panem. Ty mu prinesieš obeť. Prinesieš mu ofiarę. Čo mu ty dáš? Co mu ty dáš? Čo mu ja môžem dať? Co ja mogę mu dać? Jedine to moje hriešne srdce. Nie, tylko to moje grzeszne serce. To mojego niestałego człowieka. Tego mojego niestałego człowieka. Który jest raz hore. Który raz jest u góry, raz, dole. Raz jest na dole. Tak to mówi Boże słowo. Tak mówi Boże słowo. Rzymianom 12. kapitola. W Rzymian 12. rozdziale. Pierwszy a drugi wiersz. W pierwszym i drugim wierszu. Prosím vás, bratia. Proszę was, bracia. Teda i sestry. A więc i siostry. Pre rôzne milosrdenstvo Božie. Przez różnorodne Boże miłosierdzie. Abyście oddali svoje tela. Abyście położyli svoje ciało. Tu ľubú obeť Bohu. V tą miłą ofiarę. Bogu. Nie przypodobujcie się temu światu. Nie upodobniajcie się do tego świata. Ale przemieńcie się w swojej myśli. Ale zmieńcie się w swojej myśli, abyście mogli skúšať. Abyście mogli doświadczać. Co się Bogu lubi? Co podoba się Bogu? Co jest dobre? Co jest dobre? Bogu lubię. Co jest miłe? A co jest Bogu i co jest doskonałe? Wy to musicie skúšať. Musicie tego doświadczać. A wy chcecie się dostać dalej do Bożej bliskości. Jeżeli chcecie się do Bożej bliskości dalej dostać. Wy nie możecie obejść tento ołtarz. Nie możecie tego ołtarza obejść. Ty si musisz uświadomić. Musisz sobie uświadomić, że nie masz nic, co byś mu dał. Nie masz nic, co mógłbyś mu dać. Masz to swoje ciało. Masz swoje ciało. Masz swoje serce. Masz swoje serce. A Pan go pyta od ciebie. I Pan go od ciebie oczekuje. A chcesz się dostać dalej. Jeżeli chcesz dostać się dalej, musisz przejść przez tento ołtarz. Przez ten ołtarz musisz przejść. Ale ludzie się ciężko zdawają seba. Ale ludzie samych siebie się bardzo trudno pozbawiają. Człowiek jest bardzo sebecki. Człowiek jest bardzo egoistyczny. Mówią, że każdemu świętemu za ku sobie zginie ręka. Mówią, że nawet każdemu świętemu ręka zgina się ku sobie. A komuniści przed tym to mówili, że każde hrable hrabu k sobie. Komuniści kiedyś mówili, że każde grabie grabią ku sobie. Teda na to ukazuje, że każdy człowiek si uświadomuje, że jaki jest człowiek sebecki tvor. A więc to z tego możemy sobie uświadomić, jakim bardzo egoistycznym tworem jest człowiek. A człowiek ciężko dawa. Człowiek bardzo trudno daje. Niektórzy ludzie dają pieniądze. Niektórzy ludzie dają pieniądze. Dają bratowi kazatelowi albo bratowi farárovi. Dają kaznodziei czy księdzu. Albo na cirkev dają. Albo na kościół dają. Len aby nie museli dać sebe. Tylko żeby siebie nie musieli dać. Co si myślicie, lubi się to Bogu? Jak myślicie, podoba się to Bogu? Ty si myślisz, że twoje pieniądze albo twoje majetki są Bogu milsze jako ty? Nie, ty myślisz, że twoje pieniądze albo twój majątek są milsze Bogu niż ty sam? Bóg czeka twoje serce. Bóg czeka na twoje serce. Bóg czeka na obeć, tu obeć, gdzie położysz seba w żywą obeć swojemu Bogu. Bóg oczekuje na tą ofiarę, kiedy samego siebie złożysz na ofiarę miłą Bogu. A kiedy to urobisz? I kiedy to zrobisz? Dostawasz się dalej. Dostajesz się dalej, idziesz dalej. A ta to świątynia? I ta świątynia była postawiona z kamienia. Ona była zbudowana z kamieni. A znutra tej świątyni i od wnętrza tej świątyni było obciągnięte czystym złotem. Ona była obłożona czystym złotem. A to złoto było wyleśnione. I to złoto było wypolerowane. Także każdy ten kamień. Także każdy z tych kamieni. Znutra był pozłacany. Od środka był pozłacany. A tak był wyleśniony. I tak był wypolerowany, że jako zrkadło. Wyglądał jak lustro. A my sa mamy budować święty chrám. I my mamy być budowani w tą świętą świątynię. A musimy sobie uświadomić, że my musimy być znutra złoty, nie z wonku. I my musimy sobie uświadomić, że złoci mamy być od środka, a nie na zewnątrz. A prečo znutra, a nie z wonku? Dlaczego od środka, a nie z zewnątrz? Lebo jak będziemy z wonku złoty, tak nas okradną złodziej. Bo jeżeli na zewnątrz będziemy ze złota, to złodzieje nas okradną. Ale zewnątrz musimy być złoci. Ale od środka musimy być złoci. Jeden służobnik dokończył swoje kazanie. Jeden sługa usługujący zakończył swoje kazanie. A jedna siostra przyszła do jego mężelki. I jego siostra podeszła do jego żony. Joj, ty masz złotego męża. I mówi do niej: o, ty masz złotego męża. A ona mówi: no, keby si z nim żyła jeden tydzień, to by si zbadala, jaki jest złoty. No, gdybyś jeden tydzień z nim przeżyła, to byś wiedziała, jaki jest złoty. On jest z wonku taki złoty. On na zewnątrz jest taki złoty. To nie jest chrám Boży. To nie jest Boża to świątynia, jest która jest z zewnątrz złota. A znutra jest wszelijaka szpina. Ale w środku brud i wstyd. Ale my musimy być wewnątrz złoty. W środku musimy być złoci. A čo je to zlato v našom živote? I čím je to zlato v našom živote? Pán Ježiš Kristus hovorí v zjavení Jánovom. Pán Ježiš Kristus mluví v objavení Jána. V 3. kapitole. V rozdiale 3. Kúp si odo mňa zlato. Naboň zlota ode mne. To zlato je prečistené v ohni. To zlato je v ohni vyčistené. A musíš ho leštiť. I musíš go polerovať. Stále sa musíš zaoberať s tým zlatom. Tým zlotem musíš si ciągle zajmovať. O tom zlate musíš premýšľať dňom i nocom. O tým zlote to musíš dňem i nocom myšleť. Len tak vieš vypolírovať to zlato. I tylko v taký spôsob to zlato v svojim sercu môžeš vypolerovať. Ciągle go głaskasz. Miluješ Božie slovo? Kochaš Božie slovo? Lebo to je zlato. To je zlato. Slovo Kristovo je zlato. Slovo Kristusovo je s tým zlotem. Ale Pán Ježiš hovorí, ja ti ho nedám zadarmo. A Pán Ježiš mluví, nedám ti go zadarmo. Ja ti ho predám. Ja ti go spředám. Kúp si ho odo mňa. Kúp sobie ode mne. To zlato sa u mňa, hovorí Pán Ježiš, nerozdáva zadarmo. To si musíš kúpiť. Tego zlota, Pán Ježiš mluví, nerozdáje sa u mne zadarmo. Musíš go sobie kúpiť. No, tak je to, môj zlatý brat. Tak to je, môj zlatý bratie. Aj zlatá sestra. I zlatá sestra. My si musíme kúpiť zlato od Pána Ježiša. Zlato od Pána Jezusa musíme kúpiť. Všetko nám dá zadarmo. Všetko dá nám zadarmo. On to už zaplatil. On to už zaplatil. Svojou krvou. Svojou krvou zaplatil. On ti dá odpustenie zadarmo. Zadarmo ti daje prebačenie. On ti dá nový život. Nové žitie. On ti dá novú šancu. Novú šancu ti daje. Všetko ti dá zdarma. Všetko ti dá zadarmo. Ale jednu vec ti nedá zdarma. Ale jednej rzeczy nie da ci zadarmo. Zlato ti nedá. Złota nie da ci zadarmo. A on hovorí, zhromažďujte si poklady v nebi. I on mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Usilujte sa o toto zlato. Zabiegajte o to zlato. Radím ti, aby si kúpil toto zlato. Radím ti, abyš to zlato ode mne kúpil. Ako ho kúpiť? V jaký spôsob go kúpiť? Pán Ježiš povedal. Pán Jezus povedal. A to je zlato. To je zlato. A to, čo on povedal. A to, co on povedal. Kým sa to nestane pravdou v tvojom živote. Dopúky nestane ešte to pravdou v tvojim życiu. Tak nemáš toto zlato. To tego zlota ešte nemáš. Ty musíš to zlato tak získať. V taký spôsob musíš pozískať to zlato. Že zaplatíš tú cenu toho zlata. Zapłacisz cenę tego złota. Przykład wam mówię. Powiem wam przykład. Kiedy Pan Jezus powiedział, że kiedy niekto wam da za ucho na jedno lice, kiedy Pan Jezus powiedział, kiedy ktoś cię uderzy w jeden policzek, tak nastawcie aj to drugie. To nastaw w drugi. A kiedy niekto wam szmignie aj z drugiej strony. A jak mnie ktoś uderzy jeszcze z drugiej strony, już masz złoto. To już masz złoto wtedy. Halleluja. Halleluja. A to musí ti pôsobiť radosť. I to musí povodovať radosť u tebe. Lebo máš zlato. Lebo máš zlato. Viete, ja keď som pochopil tieto veci. Kedy zrozumiałem te rzeczy. Že cena toho zlata je to, že ja to slovo naplním. Že cenou tego złota jest to, že ja vyplňuję to słowo. Že to slovo sa stane amen a pravdou v mojom życiu. Že to slovo stane się amen i pravdą w moim życiu. A za tą cenę, że ma to boli. Też za tą cenę, czy przez tą cenę, że mnie to boli. Kiedy ci zabierę niekto koszulę? Kiedy ktoś weźmie ci koszulę? Tak mu daj aj ten wąkaży oblek. Daj mu to kolejne odzienie zewnętrzne. A kiedy niekto to zabierę? Kiedy ktoś ci to zabierze? A ty urobisz to, że mu dasz aj wąkajsze obleczenie. A ty zrobisz to, że dajesz mu również to, ten zewnętrzny złoto. Ubiór, to już masz to złoto. A wiecie, kiedy jest cały ten kamień obciągnięty złotem? I wiecie, kiedy ten kamień już jest cały powleczony złotem? Kiedy wszystkie słowa Jezusa Chrystusa są amen a prawdą w twoim życiu. Kiedy wszystkie słowa Pana Jezusa są amen i prawda w twoim życiu. A to słowo gładzisz. I to słowo tak głaszczesz. A ono je lesklé. I ono je vypolerované, błyszczące. A v tvojom živote to zrkadlo odzrkadluje tvár Pána Ježiša. I to lustro v tvojom życiu odzvierciedla tvář Pána Jezusa. Vieš, do svätyni nemohol hocikto ísť. Do svätyni nemohol ísť byle kto. Proste tam chodil kňaz. Vchodil tam kapłan. A tam slúžil Bohu. I tam slúžil Bogu. A w tej świątyni były trzy dôležité rzeczy. I w tej świątyni były trzy szczególne rzeczy. Po lewej stronie był świetnik. Po lewej stronie świecznik. Oproti był oltár na kadenie. Po prawej stronie był ołtarz kadzidlany. Oproti. Naprzeciw, naprzeciw. A po prawej stronie naprzeciw był stół. A po prawej stronie był stół. Z chlebmi predłożeni. Z chlebami pokładnymi. Wiecie, wtedyśmy już blisko Pánovi. I wtedy już jesteśmy blisko Pana. Kiedy tieto trzy rzeczy sa odzrkadlują w naszym życiu. Jeżeli te trzy rzeczy odzwierciedlają się w naszym życiu. Co to znaczy ten świetnik? Co znaczy ten świecznik? Gospodin powiedział, że nigdy nie smie zhasnąć na tom świetniku światło. Pan powiedział, że na tym świeczniku światło nigdy nie może zgasnąć. To nie mogli tak szetryć, jako dneska szetryć. Nie mogli oszczędzać w taki sposób, jak dzisiaj oszczędzają. Polowica ulicy oswetlia. Pół ulicy oświetlą. A polowica jest tmawa. A druga połowa jest ciemna. Lebo przebiega szetriacy proces. Bo no, przebiegał taki proces oszczędności. Nie, na tento świetnik musiał stale pełnym płomieniem horyć. Ten świecznik musiał stale płonąć pełnym płomieniem. A wiecie, co dodawało to światło? To był ten olej. Wiecie, co dawało to światło? Właśnie ten olej. A ten olej nie mógł być hocijaki. I ten olej nie mógł być jakikolwiek. On był tłuczony, zyskany tłuczeniem. To był olej, który był pozyskany przez tłoczenie. Tak, tak był zyskany, że ja nie wiem, jaki mażiar, a oni to zrnieczko do wtedy tłukli, kim się tam nie zbierał olej. I on był pozyskiwany właśnie w taki sposób, że w tej miseczce te rośliny były tak długo tłuczone, aż wyszedł z nich olej. A z tym olejem, z tłuczonego oleja, który zyskali, horeli tieto świece. I właśnie te świece płonęły tym ogniem, stłoczenia, oliwy stłoczone. Nie w jakimś sposobem nie w jakikolwiek sposób rafinowany. Albo w jakim spekulatywnym sposobem. Albo w jakikolwiek sposób spekulacyjny. Tento olej mógł być zyskany len tłoczeniem. Ten olej mógł być pozyskany tylko przez tłoczenie. Ako znasz tłoczenie w swoim życiu? Jak znosisz to tłoczenie w swoim życiu? Mówią, że gdyby żaba skoczyła do kotla. Mówią tak, że gdyby żaba wskoczyła do garnka. A pomaliczki zohrievate ten kotol. I ten garnek podgrzewasz powoli. Tak żaba się tam uwaria, nie wyskoczy. To żaba się tam ugotuje, ale nie wyskoczy. Jednoducho ona nie cíti tu zmenu toho tepla. Ona po prostu nie odczuwa tej zmiany temperatury. A jeden chłopczyk przyszedł za mamą, a mówi, pozerał się do kotla. I jeden chłopak przyszedł do mamy, patrzy się do garnka. A mówi, mama, mamo, nasze glgany oczy mają. Nasze ubrania. Nie, ubrania. Strapaczki. Co to wiesz? Kluski? Nasze kluski oczy mają. Nasze kluski mają oczy. Uwarli żabu. Żabę ugotowali. Ale wiecie, kiedy żaba skoczy do gorącego, tak hned aj wyskoczy. Ale kiedy żaba wskoczy do gorącego, to w momencie też i wyskoczy. Wiecie, prečo ten tłoczony olej? Wiecie, dlaczego ten olej tłoczony? Lebo człowiek ciężko znasza dynamiczne narazy problemu. Bo człowiek źle znosi takie dynamiczne uderzenia problemów. Kiedy przyjdzie tak jaki problem, tak pomali, pomali. Kiedy ten problem przychodzi tak powoli, powoli. Tak człowiek tak się pomali zorientuje, tak się do tego wżyje. Człowiek się tak nastawi, wżyje się w tą sytuację, wczuje się w tą sytuację. Ale kiedy przyjdzie dynamicki naraz problemu. Ale kiedy problem przychodzi tak nagle, dynamicznie. Tak człowiek to nie znasz. Człowiek tego nie znosi. Ale kiedy to zniesie. Ale jeżeli to zniesie. To sa Bogu lubi. To Bogu się to podoba. Wiecie, to jest to tajemstwo tego tłoczonego oleju. To jest ta tajemnica tego tłoczonego oleju. Lebo kiedy si uderzysz lakeć. Bo kiedy uderzysz łokciem. Tak, tak co się stanie? To co się stanie? Powiesz halleluja. Powiesz halleluja. Tak? Tak? Ale proste człowiek już balansuje, aby nieco nie powiedział. Człowiek tylko balansuje na krawędzi tego, żeby coś nie powiedzieć nieodpowiedniego. Pan farar oprawował płot. Ksiądz naprawiał płot. A mały Janko sa díval. Mały Janek patrzy się. A już całe godziny sa tam díval. Całe godziny już tam patrzy. A pan farar ho pochválil. A ksiądz go pochwalił. A mówi: Janku, ty určite sa chceš naučiť ploty opravovať. I mówi: Janku, ty z pewnością chcesz się nauczyć płoty naprawiać. Kiedy ty tu sledujesz, ako ja to robię. Kiedy tak patrzysz, jak ja to robię. A on hovorí: kdeže, pán farár? Kde tam, proszę księdza? Ja čakám, kedy si buchnete na palec. Čekám, kedy uderzysz się w palec. A čo vtedy povieš? I co wtedy powiesz? Tlčený olej. Olej z pierwszego tłoczenia. Bol som na jednej konferencji pozwany w Polsku. Byłem na jednej konferencji zaproszony w Polsce. A z toho zboru ma ubytowali w jednym pięknym hotelu, niedaleko zboru, był piękny hotel. Ci z tego zboru wynajęli dla mnie taki piękny hotel, który był niedaleko zboru. A kiedy som rano wstał? I kiedy wstałem rano? Najpierw kiedy wieczorem szedłem taki pochylony, zmęczony. Nie pozerał som sa nad hlavu. Nie patrzyłem nad głowę. A tak som došiel do svojej izby. Doszedłem do swojego pokoju. Ale inne to było rano. Ale rano było inaczej. Vyspatý, vystretý. Byłem vyspany taki jak świeży. Świeży. Nie powiem po slovensky čerstvý. Nie powiem čerstvý po slovacku, bo to by było nieświeży w Polsce. Także taki świeży som išiel dole. A więc taki świeży schodziłem na dół. A dole była wielka taka terasa. A ludzie raňajkovali. A na dole był taki wielki taras i ludzie jedli śniadania. A naraz wszyscy sa na mnie dívali. I nagle wszyscy patrzą na mnie. A ja som si myslel, dobre som, dobre mi stojí kravata. Myślę sobie, sako nie mam wywrátené. Mam dobrze kravat albo marynarkę na odwrót. Proste nie mam teraz ze sobą manželku, żeby ma skontrolovala. Nie mam teraz żony ze sobą, żeby mnie skontrolowała. Dúfam, że som w poriadku. Mam nadzieję, że w porządku jestem. Ale wszyscy sa tak na mnie dívali. Ale wszyscy tak patrzyli na mnie. A hovorí, myslíte, som taký zaujímavý. Może jestem taki interesujący z pewnością. A ja tak zaujatý sám sebou. Nie, taki zajęty sam sobą. Ako som išiel po tých schodoch. Szedłem tak po tych schodach. Oczy wszystkich na mnie upryty. Ale oczy wszystkich na mnie skupione. A ja pat z czołem do schodów. A ja czołem w te schody. Ty ludzie, nie to ich zaujímalo, że ako som obleczeny. W ogóle ich to nie interesowało, tych ludzi, jak jestem ubrany. Ale co powiem, kiedy si treskiem głową do tego? Ale co powiem, kiedy uderzę głową w ten próg? Zrejme asi som nepovedal haleluja. Oczywiście nie powiedziałem aleluja. Ale proste tieto nečakané situácie z nás vyvolávajú. Ale te neočekivané situácie vyvolujú v nás. Že vyjde z nás to, čo v nás je. Že z nás vyjde to, čo v nás jest. My máme na Slovensku také porekadlo. Máme také príslovie porekadlo na Slovácii. Že z dieravého duba sova vyletí. Že z dziurawego dęba wyleci sowa. Keď prídete k takému dieravému dubu. Jak podejdeš do takiego dziurawego dęba. I kopniesz w niego. Tak wyleci sowa. To wyleci sowa. A to je aj také porekadlo. To jest takie porzekadło. Že z človeka vyjde to, čo je v ňom. Že z človeka vyjde tylko to, co v ním jest. Manželka, nie moja samozrejme, ale žena, ale nie moja oczywiście, jakakolwiek żona. Proste háda sa so svojím mužom. Kúči się ze swoim mężem. A nakryčia si. Krzyczą na siebie. A potom, viete, už obraz ide, ale zvuk nejde. Potem ide obraz, ale už głosu nie słychać. Pretože sú urazení. Bo są poobrażani. A potem zaczną oprawiać ten zvuk. I potem ten głos próbują odrobinę poprawiać. A żona powie mężowi, no keby si do mnie nie był szczural, tak by si to zo mnie nie był dostał. I żona wtedy mówi do męża, no gdybyś tak nie szturchał do mnie, to by to ze mnie nie wyszło. No ale co z niej wyszło? Len to, co było w niej. No ale co z niej wyszło? Tylko to, co w niej było. A z nas wy, len to wyjdzie, co jest w nas. I z nas może wyjść tylko to, co w nas jest. Preto my musimy dawać pozor. Dlatego musimy zwracać uwagę, abyśmy byli złoty z wnętrza. Abyśmy byli złoci od środka. To znaczy, abyśmy stale bdzieli. To znaczy, abyśmy ciągle czuwali. A Pan Jezus powiedział: bdziejcie a modlicie się. I Pan Jezus powiedział: czuwajcie i módlcie się. Abyście nie weszli do pokuszenia. Abyście nie weszli w pokuszenie. A tak to możemy to nasze wnętrze obciągnąć złotem. I w ten sposób możemy to nasze wnętrze obłożyć złotem. A wiecie, w każdym tym kamieniu. I wiecie, w każdym tym kamieniu. Sa odzwierciedlowały trzy rzeczy. Odzwierciedlały się trzy rzeczy. Tento świetnik. A więc ten świecznik. Ten ołtarz na kadzenie. Ołtarz kadzidlany. A stół na przedłożenie chleba. I stół na chleby pokładne. Powiedzieliśmy si, co, ako przychodzi ten tłoczony olej w naszym życiu. Powiedzieliśmy o tym, jak ten tłoczony olej pojawia się w naszym życiu. Żeśmy na koniec trpezliwi. W końcu jesteśmy cierpliwi. Widzimy, jak jesteście bardzo trpezliwi i w tym kazaniu. Widzę, jacy cierpliwi i w tym kazaniu jesteście. Jesteście znaszanliwi. Potraficie już znosić. A jednoducho ten olej jest tak gładki. I ten olej jest taki gładziutki. Taki jemny. Taki łagodny. A taki wnimawy, citliwy. Taki wrażliwy. A kiedy jest twój charakter taki. I kiedy twój charakter jest taki. Tak już masz to światło. To już masz wtedy to światło. Lebo kiedy sa inni dziwają, a ty trpisz. Bo jeżeli inni patrzą, a ty cierpisz. Tak widzia. Ciebie Chrystusa. Widzą w tobie Chrystusa. Widzia, że podla Pana Jezusa konasz. Widzą, że postępujesz i rozwiązujesz problemy według Pana Jezusa. A co to znaczy ten ołtarz chwali? I co to znaczy ten ołtarz kadzenia czy kadzidlany? Że wżdy a za wszystko wzdamy chwalu Bogu. Że zawsze i ciągle tylko oddajemy chwałę Bogu. Wierzaj ty wżdycki za wszystko chwalić Boga. Czy ty potrafisz ciągle za wszystko chwalić Boga? Lebo to jest bogosłużba. To jest ta pobożność. W tej świątyni to uwielbienie, to jest uwielbienie. Tam z tym służymy Bogu. Bo to jest w tym świątyni, bo my tym służymy Bogu. Kiedy nam jest ciężko, kiedy wszeli jako udzierani a bity żywotem. Bo kiedy nam jest ciężko, jesteśmy atakowani i bici przez życie. A wycieka ten jemny, woniawy, świeży olej. I wycieka ten bardzo łagodny, pachnący i świeży olej. A ogień Ducha Świętego hori w naszym sercu. I ogień Ducha Świętego płonie w naszych sercach. Tak my za wszystko wżdycki zdawamy chwałę. To my zawsze za wszystko oddajemy chwałę. Ten oltar, który jest tam w stredzie. Ten ołtarz, który tam jest z przodu. On jest preto w stredzie. On dlatego jest w tym miejscu. Że uprostred wszystkiego naszego przeżywania. Że w środku naszego całego przeżywania. Chwalimy Boga. Chwalimy Boga. Chwalimy Go nie tylko za dobre rzeczy. Chwalimy Go nie tylko za dobre rzeczy. Ale te, które się nas bolestiwo dotykają. Ale również za te, które boleśnie nas dotykają. Job mówi. Job mówi. Czy tylko dobre rzeczy będziemy brać od Gospodina? Czy tylko dobre rzeczy chcemy wziąć od Pana? A te złe nie. A tych złych nie. Kiedy Mojżesz nariadził jeść to pieczonego baranka. Kiedy Mojżesz przygotował, aby jeść tego pieczonego baranka. On to przykazał, aby to jedli z gorkimi bielinami. On nakazał, aby to jeść z gorzkimi ziołami. Ale niektórzy si mogli powiedzieć, ja tego pieczonego baranka, ano, ale te gorkie bieliny to nie chcę. I ktoś może powiedzieć, tego pieczonego baranka to tak, ale tych gorzkich ziół to nie chcę. Ale Gospodin przykazał, ale to nie Mojżesz. Pan nakazał, nie Mojżesz. Zjedzcie to pieczonego, chutnego baranka, aj z gorkimi bielinami. Zjedzcie tego smacznego, pieczonego baranka, ale z gorzkimi ziołami. Ty musíš vedieť chváliť Pána Boha uprostred svojich slz. Ty musíš potrafiť chváliť Boga vśród svojich łez. Ak sa ti zdá, že príliš je veľa tých horkých bylín v tvojom živote. Jeżeli wydaje ci się, že zbyt wiele jest tych gorzkich ziół w twoim życiu, tak musíš viacej baránka. Musíš wtedy więcej baranka. A taký človek, ktorý sa len baránkom chváli. Ale taký človek, ktorý chváli sa tylko baránkom. O, ako sa mi darí, ako mi Pán Boh žená. O, jak mi Pán Boh osláví, jak mi sa povodí. Ako sa mi sypú peniožky. Peniądze się sypią. Ako sa mi všetko darí. Jak mi sa ve všetkým povodí. Ten potrebuje, viete čo? To gorké byliny. Viete, čo on potrebuje? Tých gorzkých ziół. Aby sa nenadul. Aby sa nenadol. Pretože ak sa naduje, bo jeżeli będzie nadęty, skazí si žalúdok, zniszczy sobie żołądek, a zniszczy si zdrowie. I zniszczy sobie zdrowie. My preto nie jemy len same dobre rzeczy. My dlatego nie jemy tylko samych dobrych rzeczy. Ale mamy aj te horkie byliny. Ale mamy również te gorzkie zioła. Abyśmy sa nie na, w pichę nie naduli. Żebyśmy się w pysze nie nadeli. Ako mnie Pán Boh žehná. O, jak mnie Pán błogosławi. A tym druhým nie. A tym drugim nie. Ako mnie Pán miluje. Jak mnie Pán kocha. A tych drugich, to wie co. A tych drugich, to kto wie co. Ja som poznal takiego człowieka. Ja poznałem takiego człowieka. Który veľmi pekný začiatok mu dal Boh. Pán Boh dal mu bardzo piękny początek. A skoro nebolo zhromaždenie, na ktorom by nebol povedal a nechválil sa tým, čo mu dal Pán. I prawie, že nebylo nabożeństwa, na ktorom by się nie, na ktorom by nie povedal, nie pochválil się tým, co Pán Boh mu dal. Ako ho veľmi miluje. Jak Pán Boh ho bardzo kocha. Ale potom mu Pán Boh začal brať veci. Ale potem Pán Boh začal mu rzeczy zabierać. A už jednoducho už nevydával svedectvo o Božej láske. Po prostu neskladal svedectva o Božej milosti. Bratia a sestry, bratia to je veľmi vážna vec. To je bardzo vážna rzeč. Aj uprostred slz. Nawet pośród łez. Aj uprostred bolesti. Wśród bolesti. Keď máš takú bolest v srdci, že by si kvílil od bolesti. Nawet gdybyś miał taký ból, żeby zjęczał od tego bólu. Boh si zaslúži chválu. Bóg godzin jest chwały. Chodź k tomu ołtarzu. Chodź do tego ołtarza. A obetuj Bogu chwałę. I ofiaruj Bogu chwałę. A przez wszystkie slzy, a przez wszystkie bolesti. Przez wszystkie łzy i ból. A to trzecie. A to trzecie? Na którym leżały chleby. To stół, na którym leżały chleby. Było tam 12 chlebów. Tam było 12 chlebów. Podla pokoleni Izraela. Według pokoleń izraelskich. Pán Boh chce, aby sme mali slovo. Pán Boh chce, že by sme mieli slovo. Živé Božie slovo. Živé Božie slovo. Miluješ Božie slovo. Kocháš Božie slovo? Tie chleby museli byť stále svieže. Te chleby každý deň. Každého dňa zawsze musiały byť świeże. Nemohli tam byť včerajšie chleby. Tam nemohli byť včerajšie chleby. Každý nový deň musel tam priniesť kňaz te chleby predložené. Každého dňa kapłan musiał przynieść świeże chleby pokładne. Máš každý deň svieže Božie slovo? Máš každého dňa svieže Božie slovo? Čítaš si Božie slovo? Čítaš Božie slovo? Tešíš sa Božiemu slovu? Tešíš sa z Božiego slova? Premýšľaš o ňom dňom i nocou? Myslíš o ním v deň i v noci? Čo pre teba znamená Božie slovo? Co znaczy dla ciebie Božie slovo? A chceš ísť do blízkosti Božej? Jeżeli chceš wejść do Božej blízkosti? Tam, kde skutočne, kde sa priznáva Boh? Tam, kde rzeczywiście prawdziwie Bóg się przyznaje. Ty musíš trpezlivosťou si dobiť svoju dušu. Přes cierpliwość musíš zdobiť svoju duše. A všetko to, čo sa deje v tvojom živote. I všetko, co deje się v tvojom życiu. Musí vycházať ten olej. Z tego musí vychodzić, pochodzić ten olej. Ktorý je svetlom ľudí. Ktorý je światłością dla ludzi. A keď vidia tvoje deti. Kiedy tvoje deti widzą. Keď to vidia tvoje vnúčata. Kiedy tvoje vnuky to widzą. Ako detko trpezlivo trpí. Jak v cierpliwości cierpi dziadek. Ako babka v pokore a v tichosti volá Pána. Jak babcia v pokorze i cichosti volá do Pána. To je pre nich svetlo. To je światło dla nich. To je svedectvo pre tvojich najbližších. To je świadectwo dla tvojich najbližších. To je svetlo a svedectvo pre tvojich susedov. To je światło i świadectwo dla tvojich sąsiadów. Aké to bolo nádherné, keď moja teta odišla. I to, jaké to bolo niezwykłe, kiedy moja ciocia odešla. A prišla suseda a povedala. I prišla sąsiadka i povedala. Ona bola pre mňa takým jasnym światłem. Powiedziała, ona była dla mnie takim jasnym światłem dziecka Bożego. My jesteśmy światłem a świadectwem. My jesteśmy światłem i świadectwem. Miasto leżące na wrchu nie może się ukryć. To miasto położone na górze, ono się nie może ukryć. Ani nie stawiają świece na to, aby ją dali pod nami. I nie zapalają świecy, żeby ją pod stołem położyć. Ale dają na takie miejsce, aby świeciła wszystkim. Ale na takim miejscu stawiają świece, aby świeciła dla wszystkich. To nie jest chwała. To nie jest chwała. To nie chwała tej świecy. To nie jest chwała dla tej świecy. To jest chwała Boża. To jest Boża chwała. Ten świetnik nie ma tam by na chwałę. Ten świecznik nie ma być dla chwały człowieka. Ale ten świecznik ma być na chwałę. Ten świecznik ma być na chwałę Bogu. A ty kiedy dawasz ten tu obeć chwały. I ty kiedy składasz tą ofiarę chwały. A ta wonia tej obecie znasza się górę. I ten zapach tej ofiary podnosi się do góry. Ta chwała nie chwali ten ołtarz. Ta chwała nie chwali tego ołtarza. Ale ten ta chwała chwali Boga. Ale ta chwała chwali Boga. Żyj tak. Rozmyślaj tak. Konaj tak. Czyń tak. Rozhoduj się tak. Decyduj tak. Rozprawaj tak. Rozmawiaj tak. Aby zo wszystkiego zišla chwała a cześć Bogu. Żeby ze wszystkiego podniosła się chwała dla Boga. A kiedy ty mówisz, że nie masz sił. Ale kiedy ty mówisz, że nie masz siły. Jak jest to możliwe? Jak to jest możliwe? Wszak tam masz chleby. Przecież tam masz chleb. Najedz się. Jedzcie, kolko chcecie. Jedzcie, ile chcecie. A przyjdzie siła do waszego życia. Siła przyjdzie do waszego życia. Czytajcie si Boże Słowo. Czytajcie Boże Słowo. Każdy dzień. Każdego dnia. Niech każdy dzień jest to Słowo świeże. Niech każdego dnia to Słowo będzie świeże. A które cię posilni. To, które cię posili. Aby si władał znaszać. Udery, abyś był w stanie znosić ataki. Aby si był schopny za każdych okolností chwalić Boga. Żebyś był zdolny, żeby w każdych okolicznościach chwalić Boga. A tam te chleby ci dawaj k tomu silu. I właśnie te chleby, one ci dają do tego siłę. A w każdym tym kamieniu. I w każdym tym kamieniu. Sa zwłaszcza na każdym kamieniu toto odzerkadlowa. I właśnie na każdym z tych kamieni w tym lustrze się to odbija. To nie było tak, że natiągnute było złoto, a jeden wielki luster. I to nie było tak, że na całej tej ścianie było powleczone złoto i to było jedno wielkie lustro. Ale każdy kamień był takim lustrem. Ale każdy kamień był takim lustrem. Każdy jeden z nas jest światłem a świadectwem tomu to światło. Każdy z nas jest światłem i świadectwem dla tego świata. Bądźmy złoty, bracia. Bądźmy bracia złoci. Bądźmy sestry złote. Bądźmy złote siostry. Ale w swoim wnętrzu. Ale w swoim wnętrzu. Poznacie tu pieseń Panie chcę być dobry chrześcijanin. Znacie tą pieśń Panie chcę być dobrym chrześcijaninem? W swoim sercu. Chcę mieć, Panie, więcej łaski. Chcę mieć, Panie, więcej miłości. W swoim sercu. Panie, chcę być uprzejmniejszy. Panie, chcę być szczerszy. W swoim sercu. Tam w skrytości serca. Tam w ukryciu serca. Wiecie, poznałem człowieka. Wiecie, poznałem pewnego człowieka. Który każdej sestry mówił, ty miła sestryczka, miła sestryczka. Który do każdej siostry mówił, no miła siostro. Ale do swojej mażelki mówił, ty gnusna szkrata. A do swojej żony mówi, ty gnuśna... Szpata. Szpatna. Nieładna, gnuśna kobieta, o w ten sposób. Widzicie, jaki są wedia być, a wszystkie sestry, jaki jest miły ten brat. I te wszystkie siostry mówiły, jaki ten brat jest miły. No ale keby go byli zażyli. Ale kiedy byłyby go doświadczyły. Wiecie, kiedy poznamy najlepsze człowieka. Wiecie, kiedy człowieka najlepiej poznajemy? Kiedy z nim bywamy. Kiedy mieszkamy z nim. Widzimy jego charakter. Widzimy jego egoizm. Widzimy jego nieschopność dawać. Widzimy jego niezdolność do tego, żeby dawać samego siebie. Preto mamy iść dalej. Dlatego mamy iść dalej. Aka jest to nadherna rzecz. Jaka to jest rzecz niezwykła. Że Pan Jezus roztrhał tu oponę. Że Pan Jezus tą zasłonę w świątyni rozdarł. Pustil nás do bliskosti niebieskiego Ojca. I wpuścił nas do bliskości niebieskiego Ojca. A preto buďme święci. I dlatego bądźmy święci. Lebo nasz Ojciec, który jest w niebie, jest święty. Bo nasz Ojciec, który jest w niebie, jest święty. A my tak mówimy w modlitwie. I my tak mówimy w modlitwie. Poświęć swoje imię. Poświęć, uświęć swoje imię. Co to znaczy? Co to znaczy? Nie do święte. Czy ono nie jest dosyć święte? Wszak anieli w dnie i w nocy, cherubi chwalią i mówią: święty, święty, święty Gospodin zástupów. Bo aniołowie i cherubowie mówią w dzień i w nocy: święty, święty, święty Pan zastępów. A my jeszcze wołamy: Panie, poświęć swoje imię. I my mówimy: Panie, uświęć, poświęć swoje imię. Ale to ma być w naszym życiu. Ale to chodzi o to, żeby było uświęcone, poświęcone w naszym życiu. My go znieświecujemy. Bo my go odświęcamy. Kiedy nasz sąsiad mówi: o, tak to się chowają święci. Kiedy sąsiad mówi: tak się święci zachowują. Tak to jednają święci. Czy tak święci rozwiązują problemy? A preto za modlimy. I dlatego modlimy się. Poświęć się Twoje imię. Święcie imię Twoje. My kiedy idziemy do bliskości Bożej. My kiedy idziemy do bliskości Bożej. Jesteśmy stale świętsi a świętsi. Jesteśmy coraz bardziej święci i święci. A sotrwajmy w jego bliskości. I wytrwajmy w jego bliskości. Uczmy się cichości. Uczmy się cichości. Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział: uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Lebo są cichy a bo jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. A znajdziecie odpoczynek swojej duszy. I znajdziecie odpoczynek dla swojej duszy. W tym wszystkim tlaku. W tej całej presji. W całym tym udzie. W całym tym ataku. To, co sa nas dotyka. W tym wszystkim, co nas dotyka. A boleściwo nas gniawi a drwi. I boleśnie nas gniecie i trzyma. Niech teče olej Ducha Świętego. Niech wycieka z tego olej Ducha Świętego. A niech sa Duch Święty tomu przyznawa. Niech Duch Święty przyznaje się do tego. A niech je to światłem a świadectwem. Niech to będzie światłem i świadectwem. Naszemu okoliu. Dla naszego otoczenia. Amen. Amen. Powstaniemy k modlitwie. Powstańmy do modlitwy. Z całego serca Ci dziękujemy, drogi niebieski Ojcze. Z całego serca dziękujemy Tobie, nasz drogi niebiański Ojcze. Za ten to wieczór. Za ten wieczór. Ano, Panie, myśmy się uświadomili. Tak, Panie, uświadomiliśmy sobie. Że myśmy przeszli aj tą owczą bramą. Że przeszliśmy też przez tą owczą bramę. Przeszliśmy aj tym Twoim uzdrowieniem. Przeszliśmy przez Twoje uzdrowienie. Przeszliśmy aj tym, że niesiemy to świadectwo swojego życia. Przeszliśmy również przez to, że niesiemy to świadectwo swojego życia. Czy się to niekomu lubi? Czy się to komuś podoba? Albo czy nas koli tomu niekto chce zabić? Czy z powodu tego ktoś chce nas zabić? My niesiemy to świadectwo. Niesiemy to świadectwo. A pochopiliśmy, że mamy położyć swoje żywoty na ołtarzu. I zrozumieliśmy, że nasze życie mamy położyć na ołtarzu. Jako żywą obeć. Jako żywą ofiarę. Abyśmy skumali, co sa Bogu lubi. Abyśmy zobaczyli, stwierdzili, co Bogu się podoba. Abyśmy mogli iść dalej. Abyśmy mogli pójść dalej. Do Twojej bliskości. Do Twojej bliskości. Abyśmy sa mogli bliżyć Ciebie. Żebyśmy mogli do Ciebie się zbliżyć. Twojej świętości. Do Twojej świętości. Abyśmy byli w Twoim świetle każdy dzień. Abyśmy w Twoim świetle byli każdego dnia. Aby nasze światło nie gasło. Żeby nasze światło nie gasło. Odpuść mi, Panie Jezusie. Wybacz mi, Panie Jezu. Osobnie Cię prosim. Osobiście Cię proszę, wybacz mi. Kiedy były takie momenty w moim życiu. Kiedy były takie momenty w moim życiu. Kiedy som niechal wyhasić tu tą lampę. Kiedy pozwoliłem, że ta lampa zgasła. A już moje światło nie było światłem. Moje światło już nie było światłem. Ale moje światło było tmą. Ale moje światło było ciemnością. Odpuść mi, że som nie zniesol údery. Wybacz, że nie wytrzymałem ataków. Odpuść mi, że som zlyhal. Wybacz mi, że zawiodłem. Prosím, aby si znowu zapalił moje serce. Proszę, abyś na nowo rozpalił moje serce. Aby ludzie, którzy będą poczuć kazanie z moich ust. Żeby ludzie, którzy usłyszą kazanie z moich ust. Aby nie to mówili, co się stało z tym bratem Szankiem. Żeby nie mówili, co się z tym bratem Szankiem stało. Że chyba z tego nieco. Że czegoś w tym brakuje. Ale aby znowu to światło świeciło. Ale żeby to światło znowu świeciło. Zmiłuj się nado mną, Boże. Zmiłuj się, Boże, nade mną. A zmiłuj się nad wszystkimi nami. Nad nami wszystkimi się zmiłuj. Daj nam tą miłość, Panie. Okaż nam tą łaskę, Panie. Aby Twoje słowo aj dzisiejszy wieczór nie zmiło na darmo. Twoje słowo też dzisiejszego wieczoru nie rozbrzmiewało na daremno. A teraz, kiedy my się jako w zrkadle Jego słowa uwidzieli. I teraz, kiedy jak w lustrze słowa Bożego się zobaczyliśmy. A tak przeżywamy, że ano, mamy z czego robić pokutę. I tak przeżywamy, stwierdzamy, tak, mamy z czego pokutować. A chcesz znowu otworzyć się. I chcesz znowu się otworzyć. Aby światłem a solą. I być światłem i solą. Chcesz znowu za wszystko dziękować Bogu, jak cię to boli. Chcesz znowu za wszystko dziękować Bogu, nawet jeżeli cię to boli. A chcesz się sycić a żywić Bożym Słowem. I chcesz się sycić i karmić Słowem Bożym. Abyś miał siłę wszystko to przekonać. Abyś miał siłę do tego, żeby to wszystko aby pokonać. Abyś mógł żyć na cześć a sławę swojego Boga. Żebyś mógł żyć na cześć i chwałę swojego Boga. Jak masz to nowe, tento nowy zapal, to nowe zapalenie. Jeżeli na nowo rozpłonęło to w tobie. Bóg się tomu raduje. Bóg cieszy się z tego. Jest tu niekto taki. Jest tu ktoś taki? Dodowoli Duchu Świętemu, aby kto znowu zażarł tu jego świecę. Pozwoli Duchowi Świętemu, żeby znowu tą jego świecę zapalił. Zodwignijcie swoje ręce. Podnieście swoje ręce. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczętuj to serce. I zapieczętuj te serca. Prosim, Panie. Proszę, Panie. Aby odchodząc z tej konferencji. Żeby przez odejście z tej konferencji. Aby nie wytracili za te to myślenki. Żeby te myśli nie wypadły, nie zgubiły się z naszych ja serc. Ja cię pokornie prosim, abyś pożegnał te to serce. Proszę w pokorze, abyś te serca pobłogosławił. Aby leścili to złoto w swoim sercu. Żeby wybłyszczali to złoto w swoich sercach. Aby tam wnutri każdego jednego. Żeby we wnętrzu każdego jednego. Aby tam była ta świeca, to światło. Żeby tam była ta świeca i to światło. Aby tam była ta chwała. Żeby tam była chwała. Aby tam było to Twoje żywe Boże Słowo. Żeby tam było to Twoje żywe Słowo. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczać. I zapieczętuj. To słowa. Te słowa. W sercach moich drogich. W sercach naszych kochanych. A dziękuję, że si to urobił. I dziękuję, że to uczyniłeś. A dziękuję, że kiedy przyjdzie nowa przyjęliśmy. I dziękuję, że kiedy nowa okazja przyjdzie. Już będziemy mieć światło. Już będziemy mieli światło. Świadectwo. Będziemy mieli świadectwo. A będziemy mogli chodzić pomiędzy ludzi. I będziemy mogli chodzić wobec ludzi. A będziemy wiedzieć, mówić, że byliśmy bezmocni. I będziemy mogli powiedzieć, że byliśmy słabi, bezsilni. Żeśmy 38 roków trápili się. Że zmagaliśmy się przez 38 lat. Ale teraz już chodzimy w Panu. Ale teraz już chodzimy w Panu. A nauczyliśmy się jeść pieczonego baranka. Nauczyliśmy się jeść pieczonego baranka już z gorzkimi ziołami. O, pożegnaj nas, Panie. Pobłogosław nas, Panie. Bo lud się dwiga k Tobie. Bo lud podnosi się ku Tobie. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. A dziękuję Ci, że odpowiesz. I dziękuję za to, że odpowiesz. Odpowiesz swoim świętym duchem. Przez swojego świętego ducha odpowiesz. Halleluja. Halleluja. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni, bracia i siostry. Bądźcie pełni ducha świętego. Bądźcie pełni ducha świętego. Bądźcie pełni Jego miłości. Bądźcie pełni Jego łaski. A nie burcie się. I nie burzcie się, nie buntujcie się. Lebo Duch buntu nigdy nie chwali Boga. Bo duch buntu nigdy nie chwali Boga. A z ołtarza kadzenia wychodzi bunt. Jeżeli z ołtarza kadzenia wychodzi bunt. Gospodin się na to gniewa. Pan gniewa się na to. Niech wżdycki chwała idzie z Twoich serc. Niech tylko chwała wychodzi z Twojego serca. Amen. Amen. Dziękuję Wam za pozornie. Dziękuję Wam za Waszą uwagę, bracia i siostry.